हे मोर कृष्ण नाम श्रवणकारी भक्त वृंद, ध्यान देवे गीत प्रति। भगवान श्रीकृष्ण जिते बड़े जाऊंगी गोपपुर मथुरापुर, भक्त अक्रूर आसी नवापा, रामकृष्ण चली जाए गोप छाड़ी मथुरापुर। से बड़ घटना मुझे आपण गीत मध्यम शुणी। गीतकार सोमनाथ राजगुरु, सखी मैंने सखा मैंने समस्ते जशोबंदी राणी के पाखे आसी पहुंचती। जशोबंदी राणी शुणी कौन कही गीत मध्यम कि भाया नवेदन कर भक्त मैंने आपण मानक शुणे। धन्य भक्त, धन्य जगन्नाथ। ब्रजराणी सत कहुछि मु, छाड़ ना तू तोर कड़ा कान। ब्रजराणी सत कहुछि मु, छाड़ ना तू तोर कड़ा कान। देखि मधुपुरी कमनी असिरी, देखि मधुपुरी कमनी असिरी, बड़ हटी आसे फेरी बनी आउ। ब्रजराणी सत कहुछि मु, छाड़ ना तू तोर कड़ा कान। आ ब्रजराणी सत कहुछि मु, एभलिया घटना घटिबो। आज पुओ माँ को छाड़ी पड़ेबे, कृष्ण आज गोप छाड़ी वृंदावन छाड़ी मथुरापुर को गमन करेंगे, ये कथा जानिपार नथिले माँ जशोदा। आश्चर्य होउछंती, देखो कांदुचि जमुना कूळर कदम्ब मूळ निसुन, कांदे वृंदावन रास कुंजमन सुरे मूळ निसुन। ए भोली अवस्था को माँ देखुछंती, आ हा देखो कांदुचि जमुना कूळर कदम्ब मूळ निसुन, कांदे वृंदावन रास कुंजवन झुरे मुरली सुन। झुरी झुरी जीव मरिसे किशोरी, मथुरा श्याम न जाऊ, मथुरा श्याम न जाऊ, मथुरा श्याम न जाऊ, मथुरा श्याम न जाऊ। ब्रजराणी सत कहुछि मु, छाड़ ना तू तोर कड़ा कान। आ ब्रजराणी सत कहुछि मु, छाड़ ना तू तोर कड़ा कान। कंस राजा पठाई अक्रूर को दूतपण से, अक्रूर आईजा पाई रामकृष्ण को। हे माँ जशोदा राणी, तांको आदेश निर्देश दिया से फेरी जातु जो आतीकार। सोमनाथ राजगुरु भाषा आपण मान गीत मुझे शुणी। धन्यवाद प्रिय भक्तवृंद, ध्यान देवे गीतकार सोमनाथ राजगुरु। मथुरा श्याम न जाऊ, मथुरा श्याम न जाऊ, मथुरा श्याम न जाऊ, मथुरा श्याम न जाऊ। ब्रजराणी सत कहुछि मु, छाड़ ना। ছাড় না তু তোর কলা কানু ব্রজরানী সত কহুছি মু।